ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله اجازت نہیں دے دی طبیعت کچھ عزیزان گرامی، آج کا دن جشن بہارا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، سبحان اللہ کہہ رہے ہو، نبی پاک کی آمد کا دن ہے، سبحان اللہ کا خوش بادشاہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا دن، نبی دنیا سے آئے نے، رسول آئے نے، پیغمبر آئے نے، کسی بھی آمد پہ خالق کائنات نے احسان نہیں جتایا، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے، بڑے بڑے عظیم لوگ آئے، اللہ نال ہم کلام ہونے والے آئے، اللہ کا روح آئے، اور زبی آئے، خلیل آئے، خلیفہ آئے، مگر کسی کی آمد اتنے خالق کائنات نے احسان نہیں جتایا کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے کہ تواڈے وال فلاں نبی بچے بھیجے ہے سوائے حضور دے، تواڈے تے احسان کیتا ہے کہ فلاں نبی بھیجے ہے، تواڈے تے احسان کیتا ہے کہ فلاں نبی بھیجے ہے، یا احسان کیتا ہے کہ تانوں فلاں نعمت دتی ہے، تواڈے تے احسان کیتا ہے میں تانوں کھان نوں دتا ہے، تانوں پہنن نوں دتا ہے، تانوں اولاد دتی ہے، تانوں مال دتا ہے، تانوں رزق دتا ہے، تانوں عزت دتی ہے، پرنتو تو نعمت اللہ لا تحصوہا، اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں نوں اگر شمار کرنا چاہیے تے گن نہیں سکتے، مگر کتنی عظیم نعمتاں دین تو بعد خالق کائنات نے یہ بھی فرمایا میں تواڈے تے احسان کیتا ہے تے تانوں نعمت عطا کی، مگر جس ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں مومنہ تے احسان فرمایا کہ انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجے، کسی دی آمد تے احسان نہیں جتایا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تے خالق کائنات نے احسان جتایا کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے کہ اپنا رسول تواڈے وچ بھیجے، کہ تواڈے وچ اپنا رسول بھیجے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، اگر صرف نفس نبوت دے وچ کل نبی برابر ہے، اگر نبی دی آمد دے اتے احسان ہوتا کہ پہلے نبی نہیں، اگر پیغمبر دی آمد دے پیغمبر دی آمد دے احسان جتانا ہوتا کہ پہلے بھی پیغمبر آئے، اگر نبوت دی آمد دے احسان جتانا ہوتا تو پھر پہلے نبی آئے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام جس کو انسان شروع ہے، مگر انہوں نے آمد دے احسان نہیں جتایا، معلوم ہویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء دے وچوں ایک مخصوص شخصیت نے کہ جنہ دی آمد اتنے خالق کائنات احسان جتایا، سبحان اللہ مل گیا لکھ نیکی لگی، مخصوص شخصیت نے کہ جنہ دی آمد اتنے خالق کائنات احسان جتایا، اللہ اکبر، اس واسطے اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرمایا، ہاں میرا نبی خاص شخصیت ہے، اللہ فرما نے کہ میرا نبی خاص شخصیت ہے، آپ فرما نے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، یعنی پہلے خلق مخلوق عام، پھر انہوں نے جو رسول، یعنی تشخیص کرتے جاتے نہیں کہ پبلک نالوں نبی اور رسول جہے نے عظمت والے، مگر میرا نبی اس کو بھی آ گئے، آپ انہوں نے خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء، مزہ نہیں آ رہا مل کے، آج تو جشن میلاد ہے، خاص دن ہے، جمعہ شریف کا دن ہے، تسی آپ جڑے بخل کرتے ہو نا اچھا نہیں کرتے، حضور کا ذکر ہوئے تو دیوانگی مستانگی یہ ہونی چاہیے، نہ کہ سنجیدگی ہونی چاہیے، بلکہ اسے دیوانہ والا حضور کا ذکر کرنا چاہیے، یہ وہ ذکر ہے جڑا اللہ خود کرتا ہے، اور رب نے والا فانا اللہ کا ذکر تیرے میں ذکر نو بلند کر دیتا ہے. کسی کا محتاج نہیں, میں ذکر کرنے والا ہاں, میرے فرشتے ذکر کرنے والے نہیں. اس واسطے خوش وقت ہوئے جہاں نبی پاک کا ذکر کرے اور والا فانا اللہ کا ذکر تے بلند آواز رکھے تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے. خلق سے اولیاء اولیاء, خلق سے اولیاء سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ. مزہ نہیں آیا یار, نے کبھی فضا گونجے بھی نہیں مزہ آ جائے گا. خلق سے اولیاء اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ نبی. فرمایا رب العالمین نہ بنائی کہ بہت زیادہ جڑا نا ٹربل ہوئے گی تے نہ بنائے نہ. حال کے کائنات نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جاننا ہو تسی نہیں جان لے. سوال پیدا کرے فرمایا اس سوال سے کہ بے شک ایسا کریں گے مگر میرا نبی آئے گا رحمت للعالمین بن کے آئے گا. فرمایا تیز کر گے پر میرا نبی آئے گا رحمت بن کے. فرمایا احسان کیونکہ ساڈے فطرت وچ شاید عمل جرم کبیرہ صغیرہ ہوئے نے قرآن کی وجہ سے گیا. تو فرمایا تے احسان کیتا ہے کہ جرم لکش ضروری ہے بتکاوا بشریت فطرت ہے کہ میرا نبی وہ آیا جڑے تواڈے سارے جرمان اپنی کمنی چلے کر. اس واسطے تواڈے تے احسان کیتا ہے کہ وہ رسول بھیجیا کہ جہاں تے سارے گناہاں تے پردہ پا دے گا, جہاں سارے گناہاں تے اس واسطے سارے سے احسان کیتا ہے کہ وہ نبی بھیجا کہ جرم تے اسی کراں گے مگر رو رو کے رب دی بارگاہ دے اندر سانو بخشوائے گا اور ساری سفارش کرے گا ساری سفارش کرے گا کہ مجھے عزیزہ نے من رب آندا پیا یا اللہ اور ساڈے واسطے چلوئے گا ساری سفارش بھی کرے گا کہ یا اللہ تیرا کی کیا رب العالمین تیرا ارادہ مبارک کی ہے جو سفارش کرے گا تو کیا ساڈے گناہ معاف کر دے گا فرمایا میں اپنے یار دی گل نو موڑ نہیں میں اپنے حبیب دی گل نو موڑ نہیں اس واسطے میں تواڈے تے احسان کیتا انہیں تواڈی سفارش کر دی یہ تواڈی شفاعت کرے گا جب یہ تواڈی سفارش کر دیتی ہے تو پھر میں بھی موڑ نہیں اس واسطے تواڈے تے احسان کیتا ہے تواڈے گناہاں نو پرشاون والا آ گیا ہے اس واسطے ایمان والے تواڈے تے احسان کرنا پیا وہ گناہ گارو سیا کارو پتا مالو اجو نبی آ گیا جی جہاں سارے گناہ معاف کرنے والا ہے اس واسطے ابھی خوشیاں کرنے ہاں ابھی نعرے بلند کرنے ہاں مزاح کے نعرے رسالت تکبیر و رسالت بلند ہوں خوشی کا سہارا اس واسطے اور نبی آ گیا ہے جہاں سارے گناواں تے پردہ پا لے گا سارے گناواں تے جب سوا میرے سے سورج ہونا ہے تانبے کی زمین ہونی ہے ماں نے پتر نہیں سنبھالنا نیکی کام ہوئے گی پتر ماں بن جائے گا وہ کہے گا تو میں تیرے نال میرا کوئی تعلق نہیں میرا جی لگ گیا براہ کول باپ کول جائے گا باپ انکار کر دے گا حدیثی بندہ براہ کول جائے گا براہ انکار کر دے گا حتیٰ کہ سارے کول منگ دے پھر بھی کوئی بندہ ہم ہی نہ پڑے گا ایک نیکی دینے واسطے کوئی بندہ تیار نہ ہوئے گا کہ ایک نیکی لگ جائے جن نال بندہ بخشیا جائے ایک نیکی دینے واسطے کوئی تیار نہ ہوئے گا رل کے مخلوق جائے گی اللہ کے نبیاں کول ایک نبی کول دوجے کول چوتھے کول بار بار سارے کول جاندے رہیں گے باری باری سب کول جان گے آخر کی بات سارے آخر اس ہابو ہلا خیری کہ جس نے مدینے کے تاجدار وال اشارہ کر دیں گے کہ وہ امام الانبیاء کھڑائے آدم بھی گھبرائے ہوں گے موسیٰ گھبرائے ہوں گے عیسیٰ گھبرائے ہوں گے سارے نبی گھبرائے ہوں گے امام الانبیاء تاجے شفاعت پہن کے بیٹھے ہوں گے سارے حضور دی بارگاہ وال جان گے مدینے کے تاجدار دی بارگاہ وچ جان گے کہ میرے نبی نے یہ نہیں آخنا کسی ہور وال جاؤ میرے نبی دی بارگاہ وچ جا کے جدو مخلوق قرض کرے گی میرے نبی دی بارگاہ وچ جدو معروض کریں گے کہ اے مدینے دے اللہ دے تیری بارگاہ آخری بارگاہ آسمانی او تارا اے کملی والے سانو تیرا سہارا اے کملی سارے ہابو ہلا گہری کسی ہور وال جاؤ جسے وال جانے کسی نو کلیم سمجھ کے جانے کسی نو خلیل کسی نو زبی سمجھ کے جانے اے مدینے دیاں والے اے آمنا دے چن کسی سانو سہارا نہیں دتا کملی لال سانو تیرا رکھ لئی جدو سارے آخر ہابو لا گاری کسی اور ول جاؤ سونے تو یہ سہارا دین والا کملی وال سانو تیرا سانو تیرا خوشی جدو کسی کے گھر خوشی ہوں ویاہ ہوں شادی ہوں تو لوگ حیران کرتے ہیں عنایت کرتے ہیں جن کبھی کچھ نہ دیتا ہوئے وہ بھی فقیران دینا ہے کداں کرا نو دینا ہے آدھے نہیں جی اللہ تعالی خوشی وکھائیے جو اپنی جد پاک دا صدقہ جو اپنی آل اولاد دا صدقہ دے دے لاڑی کولو منگ دے نے اور پھر جدے کر سال گرا ہوں میں مثال دے رہا سال گرا لوگ منا نے ایک ہی ہوں کہ لوگ وہ تحفے لے کے جانے نے گفٹ لے کے جانے نے وہ تائف لے کے جانے نے بڑے بڑے قیمتی تائف لے کے جانے نے پھر گدا کٹے ہو جانے نے سال گرا وا لیا تینوں زندگی مبارک ہوے تیری عزت مبارک ہوے خوشی کا ویلا ہے اج تیری سال گرا ہوئے اج دولا بنیا ہوا ہے کچھ ادا کر جا میں نم دن دیا لا لیا تیری بھی اج سال گرا ہے اسی درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے پہ مدینے دیا لا لیا ادا کر دے گی اپنی شفاعت ادا کر دے کمر اخر وچ کرم کر دی کملی لال لیا سن تیرا تیرا اے کملی سانو تیرا مشر والے دل بھی ہوئی ہونا ہے ماں جواب دے جانا ہے پتر جواب دے جانا ہے سجنا ساتھیاں نے منہ پھیر جانے نے یارا نے منہ پھیر جانے نے برادریاں یاد ہی نہیں رہنیا آئے ہر بندہ یا رب نفسی دے وظیفے کرتا ہوئے گا ڈولیا ہوئے گا ایک بکاری دی طرح ایک نیکی تلاش کرتا ہوئے گا جنہوں ایک نیکی دین واسطے کوئی بندہ تیار نہیں مدینے دے تاجدار گل نہ لا لے گا آ جا جنا کوئی نہ ہوئے ہوتا میں ہوں نہ ہوا کملی سانو تیرا تیرا سا کملی وال سانو تیرا آسمانی تارا آسمانی تارا آئے کملی وال سن تیرا کملی وال دیکھ رہا اج تیرا یاموں میں اج دے دن تے میرے رب وی تقسیم کی اج دے دن اٹھا امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں پہ شاہ محقق شاہ عبد الحق مدرسی دہلوی لکھتے ہیں پہ ویخ جا کے حضرت امام یوسف نبانی لکھتے ہیں پہ البدایا بن آیا البدایا بن آیا والے لکھتے ہیں پہ جس دن میرے نبی دی ولادت باسعادت تھی حال کے کائنات نے فرمایا حکم دے دیتا اج کسے وال کڑی پیدا نہ ہوئے اج سارے منڈے تقسیم کر دے یہ نہیں کہ کڑی کمی ہے نہ لڑکی کا پیدا ہونا کمی نہیں کیونکہ عرب دے رسم و رواج دے مطابق جہالت دا دور سی نا جدیا لڑکی ہو پی تھی جی وہ بندہ پریشان ہو جاتا سی مغموم ہو جاتا سی کہ میرے وال پی ہو پی ہے حالانکہ پی دا ہونا عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدیا بچیاں پیدا ہون انہاں دی تربیت کرے سلامی پھر انہاں دا فی سبیل اللہ نکاح کر دے فرمایا وہ جنت کا ساتھی فقیر بن جانیا نے سمن دے اندر بات کر جانا بعض لوگ تھی ہوئے تے پریشان ہو جاتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ بچیاں دے رہے انہوں کی تربیت کرے تربیت اسلامی کرن تو بعد فی سبیل اللہ اللہ دے نام دے اتے او دا اندر نکاح کر دے فرمایا وہ بچیاں دے جنت کا سرٹیفکیٹ بن جائے لوگ تیاں دے نام دے اتے پریشان ہو جاندے نے تیاں بھی اللہ دی رحمت نہیں پتر بھی اللہ کی نعمت نے، تھی رحمت ہے پتر نعمت ہے، تھی رحمت ہے پتر ہے. اس واسطے کہ ایک عرب دے جو حالات آ طور طریقہ ہے کہ تھی ہوئے تو پریشان ہو جانا نہیں، دعا کرو اللہ وہ وقت نہیں کرے. ہاں اللہ کل دیا بچے نو اپنے گھر سکون اطمینان عطا فرمائے، بولو آمین. ہاں جی تو رس کرنا پیا کیونکہ عرب کے رسم و رواج کے مطابق کی ہوں جی بچی ہو پی وہ پریشان ہو جانا سی، سارا خاندان مغموم ہو جانا سی، سارا خاندان پریشان ہو جانا سی، سارا خاندان غم ہونا ہاتھے بھول جانے کہہ کے ختم ہو جانے، ہاتھے بھول جانے کی ہونا غم وچ ڈبیا رہنا تھی ہو پیے. رب نے فرمایا عرب کے لوگ جڑے نے تھی جمن تے غم کرتے ہیں، اے اج میرا نبی آ رہا ہے جی شان رے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت جدو ہوئے پھر رونے نہیں ہوں، پھر ہاؤ ہاؤ کے نہیں ہوں، پھر ہاسے ہوں، پھر ہاؤ کے نہیں ہوں، کہہ کے ہوں خوشیاں ہوں نہیں. تے میرا نبی آوے تے اگے کوئی روتا ہوئے غم وچ ہوئے اے خوشی دے خلاف، فرمایا نا نا اج سارے عرب دے وچ دنیا وچ نہیں، دنیا وچ جتھے بھی ہوتے عورت نے بچہ جنے، فرمایا سب نو پتر تقسیم کر دیو، سب ول کنڈے ہی ہون، لڑکی نہ ہوئے تاکہ میرے نبی دی آمد دی خوشی وچ کمی نہ آئے. تیری عظمت تو سد کے جاوا مدینے دیا تاجدارا، اسی یارا لڈو ونڈ لئیے تے ساڈے تے ستوے نے، تے رب منڈے ونڈ لیا پیا نبی دی آمد تے. رب تے بولو بولو، رب تے رب منڈے ونڈ لیا پیا. ایک میری گل نہیں، یہ اللہ دا فیصلہ ہے. اللہ نے آخیا اج کسے نال رون نہ ہوئے. ایک فرمایا میرے نبی دے جشن وچ آمد وچ خوشی وچ کمی نہ ہوئے، اج سارے من منڈے تقسیم کر دیو. ایک اور ملک الموت نے حکم دیتا کہ آج کسی بھی روح قبض نہیں کرنی. آیا آیا آیا کسی بھی روح، بولو بولو کسی بھی روح. فرمایا جدن میرے نبی کی ولادت ہے، فرمایا کسی بھی روح قبض نہ کری، اس واسطے کہ سارے بھی موقع کرتے توڑ دے جنہ کا وقت آ گیا. آج کسی بھی روح قبض نہیں کرنی، آج یار آنا ہے تو کسی ہو کیا کہ آواز ہی نہ ہو. آج خوش ہوئے پوری کائنات خوش ہوئے، آج پوری کائنات ہے ان کی آمد سے خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد سے خوشیاں پہ جرا مجھے مسلمان ہے. دن بھی خاص سے جمعے کا دن، عید کا دن، ذرا گونج پہ ڈبل عید ہو گئی نا. حضور نے فرمایا جمعہ بھی عید ہے تو پھر جس نے میلاد بھی ہے یہ بھی ایک عید میلاد النبی ہے، دو عید ڈبل عید ہو گئی. اس واسطے گونج پہ جائے ان کی آمد بے خوشیاں، ان کی آمد بے خوشیاں، ان کی آمد بے خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد بے خوشیاں منایا کرو. مومنوں ماں پھلوں کو سجایا کرو، مومنوں ماں نہ ہوندے کچھ بھی نہیں ہونا. ایک تے جے نبی آئے نے جے ساڈی باہ نہ پھڑ دے تاں وی ساڈا کاخ نہیں جی رہن، ساڈا کی ہے وہ قدم قدم کے رکشا کرنے والے ہیں. میرے رسول اللہ کا کرم ہے نا کہ سانو گدیا نے بھی گل آ رہا. اللہ پر تیری آمد تو میں سد کے جا نالے خوشیاں منانے. ایک واسطے بھی اج کچھ جدو نبی آئے نے جہے وال گیا نے اس قوم نے خوشی کی، اس قوم نے نبی گیا رب وال، ملائکہ دے حکم ہویا آسمان سجا دیو، آسمان سجا دیو. رب نے فرمایا تو ادھر ٹھنڈا کر دیو، تیری شان تو صدقے جاواں. فاطمہ دے ابیا ابا جان تیری عظمت تو صدقے جاواں، جے نبی آسمان وال جائے تے فرمایا تو ادھر ٹھنڈا کر دیو، میرا نبی رحمت للعالمین ہے. جے زمین وال آئے تے فرمایا آج کرو کوئی سبھی جان نہیں کڈنی، کسی نہ ہوئے کیونکہ نہ اتنے کوئی حال پکار پی ہوگی نہ اتنے کوئی حال پکار پی ہوگی میرا نبی جائے تو خوشیاں ہی خوشیاں میرا نبی جائے تو خوشیاں ہی خوشیاں سرکار مدینے آئے تو مدینے والے خوشی کی تھی ہجرت کر کے پوتل بھی بارہ ہی تھی ربیع الاول شریف بھی بارہ تھی حضور ہجرت کر کے آئے سب کے جامع مت تو ہاتھ چہرے والے آقا تو حضور ہجرت کر کے جس نے چلے نے مدینے شریف باہر تیرے علاقہ صدیق اکبر نے جھنڈا چک لیا سونے اس واسطے لوکاں نوں پتہ رہے کہ آقا کیڑا ہے تے غلام کیڑا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جھنڈا چک لیا آ رہے نے حضور تشریف لے آ رہے نے مدینے میں لوکاں نے کار سجا دیتے گھر سجا دیتے مدینے در اپنے کمکمے لائے کیلے لائے سجایا جو بھی انہوں نے رسم و رواج سجان دے دی اور خیال کے حضور میرے وال قدم رنجا فرمان گے میرے وال قدم رنجا فرمان گے میرے وال قدم رنجا فرماؤ گے جسل یہ گل ہوئی ادھر جناب میری بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تف لے کے نا وہ کھڑیاں ہو گئی انہوں نے یار دیا بچیاں کھڑیاں ہو گئی اج ہی لوگ گئے کہ ویک گے مسجد کباش کی اگلے پاس ایک چھوٹی جی کچی جی مسجد ملکم جہاں بنے ہیں جتنے بچیاں نے کھلو کے حضور کا استقبال کیا نہ بچیاں نے کھلو کے نبی کا استقبال کیا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں کھلوتی نے تب بجا رہی نے آدی نے تالا بدرو تالا جاچی روٹی آ رہی ہے جاچی آ رہی ہے صدیق اکبر نے چنڈا چکے ہیں پیچھے سے آتا ہے گرام نے اور بچیاں کے استقبال کر رہی ہیں تالا بدرو تالا بدرو یہ مانا عربی دے لے کے استقبالیہ جملے کہہ رہی ہیں گا رہی نے دب بجا کے دب بجا کے پہ گا رہی نے اور کہہ کی پہ تالا بدرا لینا آدی نے ویکو لوگوں چوبی رات کا چن لگا ہوتا ہے تالا بدرا لینا ویکو چوبی رات کا چن لگا ہوتا ہے اللہ اکبر تیری شان تو صدقے جاوا مدینے دیا تاج دارا کہاں سے قدرت منظور کر دی اس دور چ پیدا ہو جاتی ابھی تیری زیارت کر لی اللہ اکبر مدینے شریف کی دھوڑ بن جاندے سونے تیرے پیروں نے چم لیں گے اللہ اکبر دنیا دار سمجھ نہ سکیا کریا چ پی گیا گروہ چ پی گیا غیران دے ہتھے چڑھ گیا میرے نبی دی عظمت نو سمجھ نہ سکے خدا دی قسم سمجھ نہ سکے مدینے دیا بچیاں استقبال کر رہی پر کمال نہ کٹن والے بڑے بڑے سلجھے لوگ تے سمجھدار اس ویلے دے بڑے بڑے ادیب وہ کافر سن وہ بھیجے وہ کڈن والے استقبال جی سجھا لیا مدینے دیا بچیاں نے تو وہ کھلو کے آدھی ویکو نہیں چوہری راہ کا چند لگا معلوم ہوا جہاں سجھا لیا وہ سیاح ہے وہ نہ بوجا رکھتے بوجا رکھوایا یہ نہ بچیاں کا قیامت تک نہیں قیامت والے دن بھی ذکر ہوئے گا جنہ نے نبی دی آمد تے خوشیاں منائی جسلے آئی پیدا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اور ضرور سارے ہوں مکے دیا مدینہ پاکتیا لوکاں نے گھر سجائے ہوئے نہیں حضور دی آمد دی خوشی وچ گھر سجا رہے نہیں کیا جو مہمان اللہ دے عرش دا مہمان جہا ہے وہ آ رہا ہے جتنے آ کے اللہ نے آسمان سے عرش سجا دیتا ہے آ رہے ہیں کی ہوں کہ آپ مدینے کا تاجدار جاتی سے بیٹھا ہوا جسلے وڈیا وڈیا بلڈنگ وڈے وڈے عمارت جسلے گزر لگے نہیں دیکھی ہوا انہوں کا خیال ہے نبی اچھی کوٹھی لمبے آلی شان بس آسمان نلگلا کر دے محل وے کے نبی سادے ہاتھ بہ جائے گا یہ تمام انتظام چنگا ہوئے گا پر میرے نبی کی نگاہ جیری ہے نگاہ نبوت ایوب کی کلی پہ پی تھی بھائی ایوب دی کلی تے پیندی سی بھائی جے کل گھر تے اپنا نہیں کٹھاں دی کلی کھجور دے پتراں دی کلی اے بات ہے کہ روندے نہیں پے زارو کٹھاں لو دے پے اج من مدینے دا تاجدار آ رہے ہے اج ایوب تیرے کول تے گھر وی نہیں جے محبوب نوں بٹھا دویں گا میں نے کہا یہ نبوت ہو گئی ہے اس واسطے اچے محل اچے شانہ والے محل چھوڑ کے جسلے چاچی لگ دی ہے اور جسلے چان والا جہاں وہ یار گزر جائے یہ کدو سکون آؤں چاچی نو پھڑ لیا بہارا پکڑ لیا میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا او مدینے شریف دیو لوگو میری چاچی نو نہ پھڑو میری چاچی نو نہ پھڑو میری چاچی نو نہ پھڑو میری چاچی نو تنگ نہ کرو میری چاچی نو تنگ نہ کرو میری چاچی مامور میں نظر آئے یہ جان دیے میں کتنے بہن کا ارادہ کر لیا ہے مامور مل لائے میری چاچی نو علم میری چاچی نو علم میں کتنے جا کے پہنا کوئی نبی دی رابطہ دل چ کر جائے چونکہ چاچی دی نسبت میری سرکار نہ لینا میری چاچی حضور فرماؤندے نے میری چاچی نو علم میں کتنے پہنا ہے میری چاچی نو تنگ نہ کرو میری چاچی نو چھیڑو نہ میری چاچی نو ستاؤ نہ میری چاچی جان دیے یہ اپنے آپ مہارا چھوڑ دیتی فرمایا جتھے میری چاچی جا کے بہ جائے گی یہ پتا ہے میں کتوں کا ارادہ کر لیا یہ تنگ نہ کرو یہ آلی شان بنگلے جس لیے چاچی لنگ دی ہے پی یہ کی ہوں پیا مسلمان مگر شان والے دل نو ہال پی دے پے یار گزر چلے آئے قدم بھی نہیں چھو پایا جس لیے ایسی گل ہوں یہ دست بستا کھڑے ہو گئے یہ مدینے دیا لاڑی چاچی نو ہوں چھیڑ دے دی نی چاچی تینوں تے چھیڑ نہیں سکتے نبی دے منہ نکل گئی ہے میری چاچی نو نہ چھیڑو تیرے نبی نا کاتے حکم دی تعمیل کر دیا ہوں چاچی نو جی نہیں چھیڑ دے تنگ نہیں کر دے پر تیری بارگاہ وچ تیرے کر سکنے ہاں جے چاچی نہیں مڑدی پئی چاچی والے توں ہی مہارا موڑ لے جے چاچی نہیں مڑدی چاچی والے توں ہی مہارا موڑ لے اے آخا جا فرید کوٹ مٹر شریف والے دی زبان وچ ترجمہ کر لینا کہ چاچی والے موڑ مہار مزہ نہیں آیا وہ ویلے کا پتا ہوتا ہے ارے کرنا پیا دل کے رکھ سونے یا زیارت کرا جا تھا میرا نبی چاہے جنہیں چاہے جنی وار چاہے زیارت کرا سکے تیرے دعا قبول ہوتا جمعے والے دن جمعے شریف کا دن جس نے ملا تو نبی کا دن حضور دی آمد کا دن بعد عرض کر کے بالکل تسلی ارادہ رکھ کہ میری عرض حضور سن دے گی پہ اور یقیناً قبول ہوئے گی کیونکہ یہ دعا ایویں نہیں ہوں گی اس واسطے کہہ دے چاچی والے جندڑی تیرے تو ماریاں ہے چاچی والے مول مہار ہے چاچی میں پھر کی ٹینی کوئی بدل رہا چاچی والے مول ہے چاچی جندڑی تیرے تو ماریاں ہے چاچی والے مول مہار ہے چاچی آ جا بسو آ دے تیرے والے یہ مہاراج دے کاجل والے آیا جا چاچی والے مول مہار شریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چلا یا رسول اللہ ہر چاچی تھوڑی مار ہے چاچی اور باقی جس نے پیار خلوص محبت نال حضور دے ذکر کی محفل کریے حضور تشریف بھی لے آئیں گے اور مسلمان شہنشاہ نے میلاد منا منایا، ایک بادشاہ نے میلاد منایا، لیکن ایک مائی گڈڑی جی وہ کوئی شہ نہیں، دو ماوا تیاں بہ گئی نے، بادشاہ نے میلاد منایا، اپنے شاہی محلہ بڑا اہتمام انتظام، کروڑا روپیے خرچ کر دیتے، کروڑا روپیے خرچ کر دیتے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے. ایک مائی جی ہر سال گھر میلاد منا ملاد منا جس ویلے ایک غریبنی سی کول کچھ نہیں، بیٹی نو کہنے لگی بادشاہ دے گھر کے کارڈ نال کوئی بجے گانا، تے بیٹا ساڈے کول کچھ نہیں، اسی اپنے گھر آ دو ماوا تیا نبی کا ملاد پڑھ لی ہیں، تھوڑے جا چھولے خریدے، چھولے دے دانے خریدے، سامنے رکھ لے، سامنے رکھ کے تے ماوا تیا بیٹھ گئی نے دورانو وضو کر کے میرے نبی دے درود و سلام پڑھ دیا نے پہ، درود و سلام پڑھ دیا نے پہ، جسلے درود و سلام پڑھ دیا نے پہ نبی پاک دی آمد دے تذکرے ہو رہے نے، ماں بیان کر دیے تے تھی سن دیے، تھی بیان کر دیے تے ماں سن دیے پہ، جسلے کر رہے نے ذکر و اذکار ہو رہے، حضور شان شاہ بغداد روزے پاک نے ویکھیا تے جسلے ویکھیا کی حضور روز پاک نے مائی دے گھر وال ملاد وال آتے نے پہ، وقت شہنشاہ بادشاہ وزیرا میرا حضور کیوں تشریف نہیں لیا، فرمایا میں اتے جا جدھر ملاد نبی آپ آدھے پیا، فرمایا کیتا حضور کیوں، فرمایا غریبنیا نے بچیا نے میں آپ ویکیا نبی اس دروازے داخل ہوں پیا، میں ویکیا فرمایا بدل قادر بڑے پیار نال میری خوشی منا نے پی، میرا ملاد منا نے پی، لہذا میں جتھے خلوص پیار اس ہوئے گا نبی بھی اوتھے ہی آؤں گے، فرمایا بڑے پیار نال ملاد منا رہی نے، آنا دے ملاد وچ چلیے، روزے پاک مائی دے گھر وال آدھے نے، شہنشاہ دے بوئے اجڑ کے کہیں مائی دے بوئے کیوں، میرے نبی دا پیار کر کے ملاد منا رہی نے، نبی دا ذکر کر دے وہ جا ذکر کریے، پھر وہ شہنشاہ مہربان ہوئے تیار ہی جانا ہے، اج وہ جشن ملاد دے تاجی مہار تیرے تو مدینے تاجدار کر جانا، جدو شہنشاہ دیا سال گرا آدی نے، انایات آدی نے، مہربانی آدی نے، اتے دیکھا تقسیم ہوں نہیں، غریب مسکین سے عنایت کی جاتی ہے، سونے اج تیرا یوم ہے، اج تیرا دن، اسی بھی گدا وا تیرے دروازے دستک دینے پہ، مدو ہا دے تیرے والیا، اے اسی گناہگار ہاں، شاہکار ہاں، بدامال ہاں، روح سے آوا سونیا تیرے نام لے واوا، ساڈے جرماں دی انتہا کوئی نہیں، اقرار کرنے ہاں، پر تو چنگیاں دا ہی نبی تے نہیں نا، تو تے مندیاں دا وی اے نا، تو تے مندیاں دا وی نبی، تو تے او نبی اے مدینے دے لاڑیا، جڑے سارے نبی آئے انہاں کیا ساڈے وی یا اللہ دوجیاں دا پیڑا کر دے، نوح آئے، دوجے آئے، سارے نبی سارے نے چنگے ملے نے مندیاں نو چھوڑیا ہے، سونیا مدینے دیا لاڑیا تو تے چنگیاں نو چھوڑیا ہے، مندیاں نو ملے ہی نا، تو تے ساڈا نبی، تو تے مندیاں دا نبی، گناہگاراں دا نبی، تو سارے دا نبی ہے، جدو سارے دا نبی ہے تے سونیا ساڈے جیا گناہگاراں دا وی نبی، ٹھیک ہے عمل چنگے نہیں وچ کمیاں کوتاہیاں وی ہوندیاں نے، سستیاں بھی ہوتی نے، سونے تیرا یوم ابھی منا اج تب بنیا ہے، ابھی تیرے گدا آواز دینا چاچی بیٹھے ہاں تیرے ذکر دی سونیا کسی دنیا دی گل نہیں میرے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہوں سونیا جدو غلام بیٹھے عمر تے دولا نہ آوے یہ گل نہیں تیرے واسطے بعید نہیں آ جا کدی سمجھتی نہ دی کلی نو ہی باہر آ جا چاچی زلفاں دے تذکرے تیرے چال رفتار گفتار دے تذکرے کرنے اوم تو عرض کرنا مدینے دے تاجدار جس لے آدھے پہ گھر سجے ہوئے نے گھر سجے ہوئے نے سارے جسلے فرما لو میری ڈاچی نو تنگ نہ کرو میری ڈاچی مامور من اللہ ہے میری ڈاچی نو علم ہے میں کتھے جانا ہے وہ امیران دے گھر چھڈے نوابان دے گھر چھڈے کیونکہ نگاہ نبوت ایوب دی کلی تے پیندی سی پئی کلی جا کے وکھرے ایوب روندے نے کہے سونے ربا جے کلی دے دو اج میں تیرے یار لئی گھر سجا کے بیندا پر میرا نبی غریب نواز ہے نا جس لے نندی پئی ڈاچی جا رہی ہے ہر مدینے دی کلی چو گزر دی جانگی ہے ایوب دی کتھا دی کلی اگے جا کے ڈاچی بہ گئی جس لے ڈاچی بہ گئی پچھے آ کی دا کھارے اکھے ایوب انساری دی کلی ہے ویکھیا کھجور دے کھو دے میرے روندے نے پئے جس نے فرمایا او ایوب مبارک کی خدا دی خدائی دا بادشاہ تیرا مہمان ہو گیا ہے نواز آئے کدی آو غریب محلے کدی آو غریب کدی یار تو لا بھریا ہوئے گا اج میرا نبی اپنے غلاماں دی رونقاں نوں ویندا خوش ہوندا ہوئے گا کہ میرا جشن منا رہے نے عرض کرو اے صحیح خوشیاں تے معمول نوں زیادہ عنایت کر دینی کہہ لو زور نہ چلو آواز تے مدینہ شریف سنی جاندی آ بھائی مل کے کہے کدی آو غریباں کرتا رہا ہوں لوکی تیرے نال مینوں منسوب کر دے نے اس گیند سنا خانے رسول اے غریبا تے چل کروا لیا میں بھی تیری امت وچوں عمل دے لحاظ نال ہر لحاظ نال ایک تیرا غریب جیا امتی ہاں اتنا جا سنا خان تیرے کتیاں دا نوکر اے مدینے دے تاج دار کدی آو غریبا نبی غریب نواز تیری لجپالی تو صدقے جاوا سونے کرم فرماؤں والیا لنگ رکھ لے مسکین دا نالے کسے دا کوئی سہارا کسے دا کوئی سہارا ہے اپنا تے ہوش ہے ہی کو نہیں نا اپنا تے ہور ہے ہی کوئی نہیں تو ہی ہے سونیا میں نہ کسے نو اور نو جاندا صرف تیری ذات نال ہی میرا دل لگے تینو لجپال سمجھ کے تیرا نام لینا وا میرے لنگ رکھ لئی مدینے دیا قبر وچ وی توئی حشر وچ وی توئی سونیا تیرے تو بغیر اپنا کونی تینو واسطہ ہی حسنین کریم تینو واسطہ ہی خاتون جنت دا تینو واسطہ ہی ام المومنین دے پیار دا تینو واسطہ ہی مولا مرتضیٰ دا تینو واسطہ ہی صدیق اکبر دی صداقت دا عمر فاروق دے عدل و انصاف دا عثمان غنی دے علم و حیا دا علی دی شجاعت دا واسطہ فاطمہ تو زہرا دا واسطہ حسنین پاک دا لاج رکھ لئی آ جائی سونے تیرے آن نال میرا ویلا عزت دا لگ جائے گا کدی آو غریب دے صلی اللہ علیہ وسلم لوکو مولوی آدھے نے لچھے دار گلا کر دے گل یاد رکھ لے دنیا انج دی انج ہو جائے میرے پار وہ نے جڑا میرے رسول اللہ دا بولا بہت رستہ سرے کے گنڈ قرآن و حدیث نو مطالعہ کر کے ویکھے دین دنیا ہو دی جدا سرکار نال واسطہ ہے جہد سر چ نبی دا پیار نہیں نہ دین نہ دنیا کچھ بھی نہیں وہ نہ دین نہ دنیا نہ اسلام نہ قرآن ہے نہ رحمان ہے وہ کچھ بھی نہیں جدا رسول نال واسطہ ہے اللہ اکبر فرض کردہ سا پیار میرا نبی غریب نواز ہے ویسے حضور کی بارگاہ وچ عرض کرید ہے وہ جی یقین کامل ہے کیونکہ ایڈا لجپال ماں نے پہلے نہیں کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے آخر یا اللہ چنگے تیرے جڑے مندے نے وہ میرے چنگیا نہیں تو مندیا جان حضور نے فرمایا جا ایک بچہ نابالغ فوت ہو جائے صبر کرے تو جسے جو جنت جائے گا تو رب ان جنت کو آخے گا نہیں ماں پیو لے کے جانا وہ بخشوائے گا رب سے پوری کر دے گا وہ ماں پیو لے کے جنت تر جائے گا عرض کیتی سونیا جہاں تین بچے عرض کیتی سونیا جہاں تین ہون ہاں عرض کیتی سونیا جہاں دو ہون گے فرمایا وہ دو بخشوا لین گے عرض کیتی سونیا جہاں ایک فوت ہویا ہوگا فرمایا وہ ایک بخشوا لے گا ایک دس بچتا کرے سونے جا ہو ہی کوئی نہ فرمایا گلامو گھبرا کہ وہ جہاں کوئی نہ ہوا میں جا جا کوئی نہ ہوا میں ہاں جا کوئی نہ ہوا میں ہوگا جا کوئی نہ ہوئے وہ میری سرکار نے ساری تو سرکار ساری سرکار نے سرکار کرم کریں گے وہ کرم نال بیڑا پار ہوئے گا وہ کرم نال بولو جی کرم نال ابھی تو حضور کا کرم ہی مانگنے کرم کرو سرکار کرم کرو سرکار مل کے ذرا کہہ لو کرم کرو سرکار کرم کرو سرکار میرا دین سامان بھی سرکار میں بات لمبی ہو جائے گی وقت زیادہ ہو جائے گا کچھ میری طبیعت خراب ہے جنون ہے نکل گیا جس پاسے نکل گیا نعرے گالے میاں سیدھی سامی گالے میں تے اکو گالے ایمان دی سلامتی نال زندگی چ سہارا ہے کہ سمجھا تے سرکار نو سمجھ اور کسی نال امیدا واپس نہ کیتی ہی نہیں ایمان نال کسی نال امید وابستہ کیتی بھی حضور نال ہی کیتی ہے وہ لجپال ایک دی وجہ جتا بھی گوبر رحمت علیہ نال امید نہیں ہو سکتا ہو تے میری سرکار ہی تو میں رس کرنا پیا کہ حضور علیہ السلام سانو بخشوانا ہے خوشی دی وجہ جڑی رس کرنا فرمایا تو آٹے پہ شام کیتا ہے یا اللہ فرمایا اس کا کہ میرا وہ حبیب پاک ہے تیرا شہید جی پیر پہ کے ساڑیاں سفارشاں کرے گا تو تانوں بخشوا دے گا تانوں بولو تانوں اس واسطے خوشی کرنے اج وہ مدینے دا تاج دار آیا جڑا اساں گناہگاراں نوں جہنم تو بچا کے جنت وچ بھیجے گا اپنی رحمت دی کملی تھلے سانوں لکا لے گا اور سرکار دا نام لیندے ہوئے جاواں گے اللہ تینو تے میرے سرکار دی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ کملی والے نظر کرم دی کر جانا خالی چوریاں سب دیا آتا پھر جانا پر یہ کملی والے نظر کرم دی کر جانا سب دیا آقا گزر خالی چوریا سب دیا آقا اور یار دی بدر سجا کے بیٹھے لے یار دی بدر سجا کے جیرے بیٹھے لے نظر لا کے بیٹھے نے تہوار جو نظر لا کے بیٹھے نے اج انہاں دی آس دا بیڑا کر جانا خالی چوریاں سب دیا آقا پر جانا خالی چوریاں سب آقا پر جانا. اور شیر کا بھی اور ہے, او شبیر چلتے چلے آن گے رب دے کولو نوی حیاتی پان گے, رب دے کولو نوی حیاتی پان گے. پردیا سردیا نات جنا نے مر جانا, پردیا سردیا نات جنا نے مر جانا, خالی چھوڑیاں سب دیا آقا رنگ بلیے, خالی چھوڑیاں سب دیا آقا پر جانا. کملی والے نظر کرم دی پر جانا, خالی چھوڑیاں سب دیا آقا